solo weyn ma kas waan aan baayayna naadka iyo hadda fakaray in deegaankooda ku soo kordhiyaan qaybta ka dhinayd oo loo baahnaa in dadkooda iyo deegaankoodu ay horumar ku gaaraanin kana gaaraanin sharcada diinta islaamka oo marka shahaado lagu bixinayo arin aad u fiican oo horumar dalka u ah weeye diinta islaamkana u ah dadkiio meeshoodii loogu keenay machad islaamiya deegaanka kama jirin guud ahaan gobolka gardafuu iyo gaar ahaan degmada baargal midna kama jirin insha allah waa horumar aanu la jaanqaadayno dadkii nooga horreeyey sida boosaaso iyo gaalkaayo iyo garowe iyo dhulkaas meelaha waaweyn aan la jaanqaadayno san filayo waa meelaha ugu horreeya oo macahidii gobollada waaweyn ku olaa degmooyinka laamiga ka baxsan loo gudbiyey waa farxad iyo horumar dadnimo iyo mid diimeedba